Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. I år fylder Weekendavisen 50 år. Redaktionen har i anledning af jubilæet været en tur i arkiverne og håndplukket nogle favoritter. Der taler om en række artikler, som på hver deres måde har formet avisen til den avis, den er i dag. De skal nu lytte til en af disse udvalgte tekster. Artiklen her blev trykt i år 1971, og den er skrevet af Weekendavisens daværende skribent Mogens Berendt, som i tre dage fulgte de kuriøse og pikante begivenheder, der udfoldede sig omkring den store franske modeskaber Pierre Cardins visit i København. Han blev fra en scene i stormagasinet Illum annonceret som en verdenssensation. Han fik blomster, skønt man ikke giver det til herre. Illum serverede champagne, øl og snaps. Danske modefolk kom for sent. En dansk mannequin talte i utide. Små lokale uheld fandt sted i de dage, da København målte sig med Cardins stil. Artiklen hedder Cardin Complet, og den kommer her. Waiting for the sun to shine again. Finding that it's gone too far away. For 10.000. gang, Pierre Cardin. Han er ingen fastelavnsklovn. Her kommer han i et drøn af en mælkehvid Isotta Frattini Milano 1924. Forrest baner en Citroën GS-vejen gennem strøget, hvis menneskestrømme viger trægt. Soyez le bienvenu, Pierre Cardin, à Illum, G.E.G., står der på transparenten over gaden, og kortegen standser under den, og menneskestrømmene slår sammen om Isottaen, og udstiger Pierre Cardin til nyskrevet barokmusik for skjulte højtaler i Illums metalbaldakin. Ikke meningen, han skulle komme og optræde som fastelavnsklovn eller modtage som en konge, sagde Illum-direktøren. Direktionen baner vejen til hovedindgang for Pierre Cardin og hans ledsager, påklædersker, mannekinger, sekretær, venner. Nogle tilskuere klapper, andre begynder at råbe hurra. For 10.000. gang, Pierre Cardin, her er han i København. Han er ingen fastelavnsklovn. Pierre Cardin er en lille, spinkel mand, og her ved frokosttid har han diskret, gråmønstret cityhabit med vest på, plåstribet skjorte og dæmpet, blomstret slips. Han er passende skægstube, som skygger i sit markerede, venlige ansigt, der øjeblikkeligt forekommer en sympatisk. Rammet ind af en klar pande og halvlangt, ulekrøllet hår. Jeg, journalisten, hvis garderobe i disse omgivelser indskrænker sig til nødtørftigheder og ikke har drevet det videre end at afskaffe hængerøven, standens bogmærke, i sine bukser, havde oprindeligt haft i senere at stå og grunde over dette første indtryk for senere at forholde på en forståelse af hans portræt. I stedet satte hans ansigt øjeblikkeligt sit billede i erindringen, og det ændrede sig ikke på noget punkt, inden manden forlod landet. Hvilken situation at stå i efter tre dages arbejde? Tøjets videnskab havde journalisten aldrig ville forlade sig på, selv ikke i dette tilfælde. Hans instinkt var at udforske den bedelige duft, som altid senere hen kan spores fra et kort synsindtryk, for så til sidst at lade dette afgøre bedømmelsen af det bredere panorama. Men Pierre Cardins ansigt var komplet fra første øjeblik og umuliggjorde derfor beskrivelse. Journalisten havde regnet med, at jeg skulle gøre rede for, hvorfor denne mand, hvis ansigt ikke var usædvanligt blandt gallere, og hvis måde at bevæge sig på og gebærde sig på, var så feminin, blev kaldt Paris' smukkeste mand og en drøm af maskulin charme. Duftens videnskab var uvirksom over for det komplette synsindtryk. Journalisten kunne kun beundre fakta. Ilum-direktionen eskorterede Pierre Cardin ind mellem kunder og nysgerrige, gennem alle afdelinger fra køleskabet til gardiner, og lidt efter lidt fortog den generthed sig, som tydeligt viste sig hos ham i modtagelsen ved hovedindgangen. Undervejs åbnede han stormagasinets butik 21 ved at klippe et rødt bændel over med en guldsaks, hvilket han formåede at gøre med en finesse, som passer sig, når man affører en ung dame hendes nylonstrømper. Uanset at butik 21 ikke indeholdt et eneste Cardin-produkt, gennemgik han med ublandet interesse tøjgelederne og fik tilkaldt afdelingens unge leder, som han komplimenterede for farvesammensætningen. Rød og lidt fortumlet stod hun bagefter og holdt sig selv i den hånd, Cardin havde trykket. For nogle mennesker er Pierre Cardin en konge, og hans håndtryk kongeligt. Man behøver ikke at kende ham med navn og gavn for at bemærke ham. Og der var mange på strøget, der ikke anede, hvem transparenten bød velkommen. Men hvis man til lige med hans udstråling også udsættes for et håndtryk og en kompliment af den mand, som i modeverden forstås at være den største, som en af Frankrigs største private forretningsmænd, og blandt hendes store skønunder, og hvis man ydermere beundrer ham eller tilbeder ham, ja, så forstår man måske prisen på de håndtryk, der faldt rundt om i Ilums afdelinger, i Haute Couture, systuen, i tilskæreriet, i butik 21. Pierre Cardin bevægede sig omkring i københavnske og nordsjællandske cirkler i knap 3 dage, fra søndag til tirsdag, omgivet af venner og tilbedere, både på det professionelle og emotionelle plan. Det var hans første besøg her, og i højeste grad en overraskelse. Den københavnske modeverden og det økonomiske aristokrati, som på forskellige planer må have interesse i at interessere sig for sådan noget som Pierre Cardin, summede og kunne slet ikke få pladser nok på Kystens Perle, hvor hovedbegivenheden, en modeopvisning med Pierre Cardin personligt, hans egne mannekinger, og kun 2 uger gamle kollektion, endnu ikke frigivet på billedet, skulle finde sted søndag aften. Det var ikke bare et pust af Pierre Cardin. Det var et pust af selve den lykke af København, som man nu boede i og måtte koncentrere sine væsentlige interesser såsom mode om, at den virkelig skulle blive en af Europas modebyer, ja måske nummer 2 efter Paris. Det var, hvad man havde talt om lige siden kredsen af unge modeskabere, Branderne, Drasbækkerne, Visti, Kølpin osv., var sprunget op i byen sidst i 60'erne og havde fået succes både her og i udlandet og var blevet byens nye jetset. Nu var de kredse, som kommer i berøring med det til enhver tid gældende jetset, ved at blive lidt trætte af de danske modefolks tordenskjoldsoldater, og var ydermere begyndt at nære skepsis til deres globale format, enten på grund af almindelig nid, eller fordi der manglede lidt afveksling. Godt, så kom pludselig Pierre Cardin, og det var i hans magt at gøre 1 af 2. Han kunne pointere, at hans tilstedeværelse skyldtes erkendelsen af, at København var blevet en førende modeby, og derved ville de danske modefolks position øjeblikkeligt være restaureret. Eller han kunne bruge som en demonstration af, hvad det virkelige jetset, den virkelige mode, det virkelige internationale, det virkelige format var over for de danske nouveau riche. Det blev det sidste. Pierre Cardin besvarede i fjernsynet et spørgsmål om det første med en karakteristisk diskret og lidt arrogant bemærkning om, at der stadig i Paris var mange, der ikke vidste, hvad København var. Det afgjorde sagen. Mode er jo for pariser, hvad kartoffelpriser er for danskere, så tilbage var kun at lade det københavnske modejetsæt synke tilbage i provincialiteten og, kan det frygtes, glemslen. Danskernes skræk, siden Grundtvig skrev ved jorden at blive, har været at få serveret kirsebær de store, uanset nogle af deres egne kirsebær også har været spiselige, den aktuelle modestandard ufortalt. Heller end at måle sig i forholdet til omverdenen, skutter de sig som markmuser, forsøger enten at undskylde sig, at grine sig fra det, at pjatte sig fra det, eller at hygge sig fra det, for at ignorere det kan de dog ikke. Så da Pierre Cardin kom, var der kun få af de berømte modefolk at øjne, og nogle af dem, der efterkom invitationerne, demonstrerede deres lokalposition over for universet ved at komme 30 minutter for sent. Da Pierre Cardin skulle ankomme til Ilum, kom nogle af de store danske modefolk forbi stormagasinet flere gange, uden at kunne beslutte sig til, om det var mest passende at stille sig op og klappe, eller helt at holde sig væk. Ja, hvad gør man? Man har jo trods alt en vis position, et vist format. Det var der flere af modecirkelens folk, der bemærkede. Der blev sagt vise ord om formater, om nouveau riche, og provincialiteten blev begrædt i det skjulte som den evigt tilbagevendende skæbne. Jørgen Basse, Ilum-direktøren, bemærkede. Under hele arrangementet har der ikke været de mindste vanskeligheder med Pierre Cardin. Ikke det fjerneste krukkeri. Det er format. Når jeg tænker på, hvilke besvær vi så kan have med nogle af de danske modefolk. Sammen med Niels Hansen, Ilum-direktøren, førte han Pierre Cardin gennem Ilum op til grundlæggeren A.C. Ilums rustikke kontor, som siden hans død for 40 år siden har stået urørt som et museum, et hjerte uden på tøjet. Det havde været en anstrengende tur, og Pierre Cardin var givetvis en smule rystet over den forlegenhed, der havde erobret ham ved modtagelsen. Der blev serveret champagne. Bagefter spiste et udvalgt følge på en snes frokost i Ilums restaurant til langbords med kiggende gæster fra de øvrige borde. Det var en hård omgang. Selvom både den grønlandske rejemad, de afbenede kyllinger og ostetraktementet hjalp på den lidt flade smag, man havde erhvervet sig dagen forinden, formedelst 140 kroner af kystens perles kanapé, farseret agerhøne og champagne sorbet. Men hvad Ilum præsterede oven på champagnen, morgenmad for flere, var øl og snaps til rejerne og mon dieu, rødvin til kyllingen. Pierre Cardin, dansk skulle det være, næbbede lidt og sagde konverserende, at han ikke røg og heller ikke drak meget, at hans privatforbrug var ret lille, og at han hellere ville bruge sine sparepenge på at lave godt, moderne teater i Frankrig og på kunstlivet i det hele taget. François, en af hans tre medbragte mannekinger, som foruden at være høj, flot, elegant og massiv, også drak vodka i stedet for snaps, spiste på det hjerteligste, kunne konversere, ovenikøbet være morsom, og dertil på engelsk, bemærkede fortroligt, at hun synes, Monsieur Cardin så lidt træt ud. Han arbejder virkelig også hårdt. Det har han altid gjort. Og han bekymrer sig selv om de mindste detaljer. Det er derfor, han er Monsieur Cardin. Han lægger sin personlighed i de mindste detaljer. Hvordan er han at arbejde for? Pragtfuld. Han bekymrer sig altid for, hvordan man har det. Er han 49? Jeg synes, at han ser ældre ud. Han har altid arbejdet hårdt. Er forlovelsen med Jean Moreau stadig officiel? Nej, det er helt forbi. Så det, da han blev forlegnet ved modtagelsen? Folk råbte hurra. Journalisten fik sine sidelights. François fortalte om sin mor og lillesøster, som hun boede hos i Paris. François var smuk som et af Marc Chagalls dyre ansigter. Så fik han øje på Pierre Cardins højre jakkeærme. Den øverste af de fire knapper manglede. Den var faldet af, eller så det ud som om, den kunne knappes og ikke var blevet det. Måske ville tøjets videnskab komme duftens til hjælp. Arrangementet på kystens perle tiltrak mellem 200 og 300 mennesker, som ankom i biler, fortrinsvis over 40.000 kroners klassen. Foran hotellets hovedindgang er en rundkørsel omkring en sprøjtende delfinskulptur, og man ser bilerne svinge ind i en prægtig vinkel med køleren lidt hævet, hjulene lidt drejet, som på et pressefotografi. Ud steg en blanding af modefolk, dog ikke fra The Jet Set, enkelte kunstnere, samt en majoritet af det økonomiske aristokrati, som ikke nødvendigvis forbinder sin dagligdag med mode, men for hvem Cardin-opvisningen dog var en uundgåelig begivenhed. Damerne var i deres bedste, herrerne i smoking, hvorved journalisten fik revideret sin opfattelse af smokingklædte herrer som pingvinkortager, idéen smoking kan være alt fra stortandet til lamé, med halssmykke eller slørhale sløjfe. Der har været adskillige spekulationer over, hvordan i alverden man formåede at få Pierre Cardin til København. Den mest holdbare er, at Jean Briand, en ven af Pierre Cardin og gæsteinstruktør i hans parisiske Théâtre des Ambassadeurs, bevægede ham til at komme i forbindelse med Jean Briands, entertainerens, 14-dages gæsteoptræden på kystens perle. Yderligere oplysninger er hentet fra arkiv. Jean Briand er søn af impresarioen Gösta Svark, som er ven med Oscar Pedersen, kystens perle, som igen er nær ven af hotellejer Christian Basse, Grand Hotel, der er far til Jørgen Basse, Ilum-direktøren. Pierre Cardin kom i hvert fald, og man fik adulte kanaler besked om, at Monsieur Cardin ikke kunne fordrage at lave show-restauranter, aldrig havde holdt et show i en restaurant, og heller ikke vidste, at kystens perle var en restaurant. Og han brød sig slet ikke om, at folk spiste imens, restaurant eller ikke restaurant. Kystens perle fik hurtigst delt menuen op, så showet kom som hovedret, mens bordene var tømt for bestik. I yderligere betragtning af, at Pierre Cardin interesserer sig for arkitektur, som alle andre kunstarter, og her så sig anbragt på kystens perle, Max Lowe's kopi af en strandet luksuscruiser på land, var mesteren ganske gnidningsløs. Ledsaget af den særprægede nybarokke musik, udsat for stryger og elektriske guitarer i vekslen, som også Ilum havde skaffet sig et bånd af, Det var et orkester, Monsieur Cardin hørte i Italien for nylig, og den udkommer først på plader om en måned i Monsieur Cardins eget pladeselskab, oplyste Françoise. Og som premiereopvisningen i Paris også foregik til, begyndte showet. Knap en time og viste Cardins mere særprægede kreationer. Publikum var livligt og klappede villigt, når det kunne lide tøjet, og lå uden malise, når herrerne kom ind i Cardins provokerende rumdragter. Journalisten i sort smoking var på vagt. Han bemærkede, at Françoise med Chagall-ansigtet, som også hed Marine, at Maries med et hoved så fantastisk som en antik japansk dukke, og Angelique, den nye pige fra Bombay med Nefertete-profilen, forekom køligt professionelle til fingerspidserne. Og nogle af de danske mannekinger, populære i udlandet, var varmt professionelle til fingerspidserne. Men han vidste, at de mandlige kolleger ikke burde smile hver gang til modellen Ditte Maria, som sad ved løbegangen i et Jørgen Freddy-selskab, og at Lotte Holm, modelveteranen, snakkede til bekendte blandt publikum. Er det ikke dejlig musik? Hvilket hun kunne prise sig lykkelig over, at Monsieur Cardin ikke hørte. Han stod som sædvanlig i kulissen, og efterså hver eneste påklædning og passede båndspilleren. Anden gang journalisten noterede var, da Pierre Cardin i sin korte takkerunde på podiet undervejs blev standset af Lise Asia, gift med hotelejeren, i gul buksedragt og præsenteret for en blomsterkost. Nu er det sådan, vidste en af journalisten, at det ikke er så heldigt at overrække en herre blomster. Og da han ydermere var kommet til forståelse af, at der bag hele Pierre Cardins perfekt charmerende fremtoning lå en urfransk aristokratisk kultivering, lige blandet af 8. arrondissement og en stor personlighed af baggrund og smag, gik katastrofen lynhurtigt op for ham. Pierre Cardin i et kort øjeblik lod, som om han overså blomsterne. Øjeblikket efter kunne han ikke mere overse dem, så han bøjede sig ned, knækkede en rose af buketten og gav den til fru Asia, tog resten af buketten og lagde den elegant på scenegulvet. Voilà! Journalisten var lige ved at klappe. Efter den episode kunne han studere Pierre Cardin mere afslappet. Han bemærkede med tilfredshed, at Cardin, Frankrigs største privateksportør, med en omsætning på 4,5 milliarder kroner fra 1970, 300 og gud ved hvor mange butikker i en snes lande, fabrikanten af alt andet end haute couture ready to wear, teatermanden, kunstkenderen, salonscelebraten Cardin, udskød eftermiddagsteen med den franske ambassadør en time for at holde en aftale med Jørgen Freddy, fotografen, som lavede sit billede med mesteren siddende i en hvid plaststol, flankeret af Angelique, en orange drøm og Marise i hvid dragt på en baggrund som asfalt i mørke. Det var tøjets videnskab. Justa Svark sluttede besøget med en havefest for et par hundrede inviterede. Fortrinsvis folk af kunsten, det vil sige især billedkunsten, balletten, musikken, teatret. Og der var både den ene og den anden, fordi Monsieur Cardin havde udtrykt ønske om at møde dem. De er altid interessante, den slags sammenkomst omkring én person. Frem for at møde ham en casu, Pierre Cardin, må man sørge for at komme hen i kontakt med ham, hvis man ikke blot vil udgøre den suppe af dyrebare egoer, som et sådan selskab bliver. Pierre Cardin fik trykket noget af den danske kultur i hånden, mere end konverserede den, og da journalisten gik tidlig hjem, iførte en genopstået halsbetændelse samt knurrende mave, fordi han som så mange andre kun formåede at balancere tallerken længe nok til to cannelloni, ja, så var det ikke så meget med erindring om, at de obligate topløse piger var begyndt at springe i den oplyste frederiksbergske swimmingpool, omgivet af fotograferne, som han så Pierre Cardin kysse en pressesekretær fra den franske ambassade på hånden. Hun ville gerne møde ham. Han greb hendes hånd, som havde han ventet hende hele aftenen. Tog den med begge hænder og kyssede den, som var det en kattekilling, han havde fået ragt. Han måtte nu til at rekapitulere alle begivenhederne, fra det øjeblik Cardin ankom til Kastrup Lufthavn, til han kom til Ilum i den mælkehvide Isotta, og videre frem til havefesten med alle håndkyssene, hvor han syntes, ambassadedamens var det mest perfekte, men ikke var så fuldkommen, at det forekom en dansk journalist melodramatisk. Skulle man gøre sig håb om at finde en akse til det portræt af en så perfektioneret og alligevel æstetisk naturlig personlighed? Han forstod jo ikke tøjets videnskab i den henseende. Skulle han dømme personen ud fra nogle uheldige blomster, nogle smålige danske modefolk, ud fra Ilums champagnesnapse eller deres måske lidt overspændende kardanghyldest, som mest lignede noget, de danske nouveau riche havde kunne finde på, skulle han lægge en utidig mannequin-bemærkning til grund? Det opgav han. Nej, han så ikke Pierre Cardin gennem disse begivenheder. Højt så han en dansk provincialisme, som han ikke anså for nødvendig at beskæftige sig med, eller overhovedet bedømme på en sådan baggrund. En hvilken som helst person i øvrigt kunne tage sådanne passager med en diskretion som Cardins, og forlegenheden i Ilums indgang viste kun hans menneskelighed. Næh, det var mere subtilt end som så. Han huskede billedet under frokosten i Ilum og forstod, at han allerede dengang havde fattet noget af hemmeligheden bag den usædvanlige person. Det korte øjeblik, da han bemærkede, at Cardins øverste knap af fire på højre jakkeærme manglede. Han havde ikke kunne afgøre, om den var faldet af, eller ikke var blevet knappet. Men mistanken var allerede da slået ned i ham. Hvordan havde selv han, journalisten, der forlod sig på duftens videnskab og ikke kendte tøjets, kunne komme i dyb tvivl om, hvorvidt Monsieur Cardin ikke med vilje havde undladt at knappe den knap? Han var overbevist om, at den manglende knap var den sidste og mest subtile detalje i det perfekte billede af Pierre Cardin, som han sad der, og at den manglede med forsæt. En perfektion er ikke perfektionens modsigelse, for forligt er de fælder og udretter som sådan det sublime. Ja, netop. Ære være duftens videnskab. Nu kunne han begynde. De har lyttet til en oplæsning af artiklen Cardin Complet, skrevet af Mogens Berendt. Artiklen blev oprindeligt trykt i 1971 og genudgivet i forbindelse med Weekendavisens 50-års jubilæum. Vi har lyttet til nybarok musik af New Trolls, oplæsning af klippet og tilrettelagt af Marie-Louise Vesthardt, og artiklen, den blev læst op af mig. Mit navn er Sten Nordlund Henriksen. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.